إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برام عز وجل شي سنو درس بيغا خمني موي درس توحيد تنكوي أمل سبقو جوت شي وقت ويه ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha. Mu melni sunu bindi yi wessu ñi ngi won ci ñaarelu xaju mbeustelu téré bi, manam introduction téré bi, ndax introduction bu ñëk bi mi ngi nekkon ci xam bo xamni julit bi daf ko wara xam ñenti masala. Te masala yoyu nekkon ba ca jitu moy xam xam, jëfe xam xam bi, wote jëme ca, ak muñ ci lor yi la ci fekk. Tombu bu ñëk ba nekkon xam xam, lam ca jublu won moy xam ñetti mbir yi: xam Yalla, xam yonante bi, xam diine Islam. Loolu la tuddee woon xam xam. Gannaaw loolu ñaareel ba nekk jëfe ko, ñetteel ba nekk woote jëme ca, ñeenteel ba nekk muñ ci lor yi la ciy fekk. Loolu moo nekkoon xaaj bu njëkk bi ci introduction bi. Ñaareelu xaaj bi nekkoon ñetti masala yi yoo xam ni képp koo xam ni jullit nga góor ak jigéen war nga koo xam. Ñetti masala yooyu ba ca njëkk ci lañu nekkoon fan yi mone woon ne borom bi tabaraka wa taala dafa yónni yonant. Yonant boobee sunu borom daf ñoo digal ñu topp ko. Gannaaw nag bam ñu bindee di ñu wërsëgal bàyyiwuñu ci neen googu mooy yónni na yonant, jox ko téere ñun mu jox ñu xel. Bu ko defee ñu war a topp yonant boobee, képp ku ko topp dal di mucc, waaye képp ku ko moy dal di texeeti comme la daloon Firaawna. Bu ko defee ñu ñëw nag ci ñaareelu tomb bi, ci ñaareelu xaaju introduction bi. Foofu ma nga aju ci la borom téere bi di wax naan Allahu subhanahu wa ta'ala laa yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahad. Moom daal moom borom bi tabaraka wa taala du gërëm benn yoon, du nangu benn yoon, du kontaan benn yoon ci ñu koy bokkaale ci jaamu biñ ko war a jaamu. Ñu koy bokkaale kenn ku mën a doon. Mu ne al masalatu thaniya, ñaareelu masala bi, annallaha laa yarda, niki yàlla de du gërëm, du nangu, du kontaan benn yoon, ay yushraka ma'ahu ahad, ñu koy bokkaale kenn fi ibadatihi, ci jaamu biñ ko war a jaamu. Laa malakun muqarrab, du malaaka bu ko jege ñu ko koy bokkaaleel. Walaa nabiyun mursal, du caagan tamit yonant bu mu yónni ñu ko koy bokkaaleel. Waaw, ne ah kii kat ab malaaka bu baax la, nañ ko bokkaale ak yàlla, wala kii kat yonant la bu yàlla yónni, nañ ko bokkaale ak yàlla déedéet. Mu ne wa dalilu tegtal ba qawluhu ta'ala mooy la borom bi tabaraka wa ta'ala wax ne wa ann al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada. Mu ne jàkka yi borom bi tabaraka wa ta'ala mooy kako moom, kon nag bu leen di jaamu yàlla di ko boole kenn. Foofee kon sunu borom tere fa lan ñu koy jaamu di ko bokkaale. Góor gi mu ne hadihi al masala muta'alliqatun bil masalati al ula, mu ne masala bii te muy ñaareelu masala bi dafa nekk loo xam ni dafa aju, maanaam dafa am ak rapport bil masalati al ula, ci masala bu njëkk ba. Li ann al ula, ndax masala bu njëkk ma moom hiya dafa nekkoon bayanu wujubi ibadatillah, doon wone di leeral war ga nga xam ni war na ko ñu jaamu yàlla. Wattibaa ar rasul sallallahu alayhi wa sallam, ak war goo xam ni war na ko ñu topp yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa maana shahadatayni, mu ne te loolu mooy maanaawu ñaari baatu seede yi. Ñaari baatu seede yi mooy ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Mu ne maanaawu shahadatu an la ilaha illallah seede ni amut kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla. La ilaha illallah loolu lay tekki, amut kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla. Wa shahadatu anna muhammadan rasulullah, agit seede ne muhammad yonantab yàlla la. Maanaam seede ga ngay seede ne la ilaha illallah, loolu la muy impliqué mooy da ngaa war a nekk koo xam ni da ngay jaamu yàlla moom dong, moom képp, doo ko bokkaale ak dara. Doo ko bokkaale ci sa pas-pas, sa biir xol. Doo ko bokkaale ci sa làmmiñ, ci say wax. Doo ko bokkaale ci say jëf. Doo ko bokkaale ci pas-pas, maanaam doo gëm ci sa xol ne am na mbindeef moo xamante ni nii tolloo nag sunu borom, wala mu mën li yàlla mën, wala mu xam li yàlla xam, wala mu am li yàlla am, wala mu yor li yàlla yor. Déedéet da ngaa war a gëm sa xol ne yàlla moom amut kenn ku mel ni moom. Lu ne rek yàlla mooy ki ko bind, mooy borom loolee, mooy ki ko féete kaw, moo xam kooku ab yonant la, wala malaaka la, wala saxaaba la, wala nit ku baax la, wala wàlliyu la, wala lu mën a doon. Doo ko bokkaale ci sa làmmiñ, doo wax wax joo xam ni la muy tekki dendaleg yàlla la ak keneen, tollole yàlla la ak keneen, wala boog jël li yàlla moom jox ko keneen. Doo wax wax yu mel noonu. Kadalika doo jëf jëfi bokkaale, maanaam ngay dem jël ci yi nga xam ni ay xeeti jaamu la di ko defal mbindeef, lu mel ni ñaan, ngay ñaan xërëm yi, wala ngay ñaan wëydee yi ñi ñu suul ci bàmmeel nga leen di ñaan te fekk dañoo faatu ñoom, wala boog ngay rendil keneen ku dul yàlla. Angok kon soo nee la ilaha illallah, yii da nga ci war a taxaw. Soo seedee niit muhammadun rasulullah, loolee la muy tekki mooy seedee nga ni kii di muhammad alayhi salatu wasalaam yàlla moo ko yónni benn, waaye nag dees ko war a topp. Topp ko obligation la, jaar ci yoonam wi mu tarase. Waxuñu yoonu keneen de, yoonu muhammad alayhi salatu wasalaam, parce que foofu ngay rendre compte. Yowmal qiyam yàlla du la laaj ndax toppoon nga ma man mii, waaw, ndax toppoon nga diw, ndax toppoon nga ma demba wala ma samba. Déedéet lam lay laaj mooy maza ajab tumul mursalin top ga nga xamni mo aju won ci top yonenti lol la lay laaj lan ngeen wuyu won yonenti waaw do la laaj diw ak lu diw for for ci yaw nak ak lu mu yëkëti ku ci yaw waaw bul jaawale say bëgg bëgg ak ay sent say sentiment ak li alquran teur tracé ko waaw il faut savoir faire la part des choses lolu nak xam xam ak sel mu xel xel mu sel ci la ko nit di mëna détecter ci la ko nit di mëna sétantalé kon dafa melni dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.